Bizim hayatımız İslam mı? Bizim toplumumuz İslam toplumu mu? Müslüman eğilmeyecek. Müslüman bükülmeyecek. Müslüman dökülmeyecek. Müslüman Allah'a kayıtsız, şartsız teslim olacak. Nerede İslam? Aziz kardeşlerim, saatimiz doldu, bir husus arz etmek istiyorum. Bağlar başından geçtiyseniz mutlaka görmüşsünüzdür. Yüksek İslam Enstitüsü'nün hemen orasında çok mühim bir inşaat yapılmaktadır. İslam Enstitüsü, öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin ve bütün çevrenin, alemi İslam'ın her tarafından gelen delegelerin namaz kılması için, her türlü kitabı bulup okuyabilmesi için bir cami, bir kütüphane, bir külliye, misafirhaneler, alemi İslam'ın yüzünü ağartacak muazzam bir inşaat yapılıyor. Mühim çalışmalar vardır. Allah ve Resulullah için sizi oraya yardıma davet ediyorum. Yüksek İslam Enstitüsü'nün, ki ben de oradan mezunum, ben de orayı bitirmek suretiyle hasbel kader, haşa hocam hoca değilim. Ulema-i asliyenin, Osmanlı alimlerinin, ecdadımız olan alimlerinin ayağının altındaki toz değiliz. Hasbel kader çıkmış bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Fakat illa bir mektep lazım geliyor. Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olmasaydık nereden bu imkanları bulacaktık? Binlerce talebemiz okuyor. İlmi araştırma yapmak için kütüphane yapıyorlar. Cami inşa ediyorlar. Dershaneler inşa ediyorlar. Çalışıyorlar. Allah aşkına siz de yardımcı olacaksınız. Allahu Teala hepinizden razı olacak inşallah Teala. Okul müdürümüz halen burada kapıda, bizzat okulun müdürü olacak, müdürü sıfatıyla yardım toplayacağım diye gelmiştir. Mütevazi çalışmalarla durmadan gayret etmektedirler. Siz mümin ve Müslüman kardeşlerimi Allah için o hususta yardıma teşvik ediyorum. Mevla her zerrenizin karşılığını cennet eylesin inşallah. Başka çaremiz yok çünkü. Kur'an kurslarını, camileri, İslami müesseseleri siz yapacaksınız. Başka kim yapsın? Çareniz varsa söyleyin. Allahu Teala cümlemizi iki cihan saadetine nail buyursun inşallah. Pazar günü Şehzade başında buluşmak ve haftaya cuma günde burada inşallah buluşmak niyetiyle ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi kulluğuna bizi kabul eyle. Ortasına doğru yaklaştığımız Ramazan-ı Şerif'i bizlerden hoşnut eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki göklere çıkan bir feryad ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diyerek bu iman ve ikrarla huzuruna cümlemizi kabul eyle. El açıp amin diyen, uzaktan yakından gelerek bu sohbetleri dinleyen, çok uzaklarda çeşitli vasıtalarla bu konuşmaları dinleyen mümin ve Müslüman kardeşlerimi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Amin velhamdülillahi rabbil alemin.